الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله. القرآن الكريم لإختتام تقريب دي الله رب العزت قدی موجودہ دور باندی بے حدا و بے انتہا فضل احسان کن چی دیل ہے صرف دا قرآن کریم دے ابتتا و دے اختتام موقع او اجتماعات منعقد کل چی دیر ادوار ندین محرومت ارشوی دی ای سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدای بخشنده داد چه اخپل کمال نده قابلیت نده استعداد نده دا صرف دا اللہ فضل و احسان ده مدارس پدی وقت کی او پدی ملک کی خاص کر ڈیر زیادتی او دا ٹولو دا دعوی دا چمونگ دا اللہ دا دین خدمت کو مونگ دا دین تحفظ کو او بہر رسید بک باندی درسی بہری او پیٹ باندی لکلی چخیرکم من تعلم القرآن و علمه مسامعین خود دین متاثر شی خام خاک نور کئی نوم جیب تلاس کی چیز قرآن خدمت کئی اور قرآن عبادت کئی وچی کل آگا مدارسو تلور شی نو دا قرآن پیرٹ پکی نئی پا درس کے او پا نصاب تعلیم کے دا قرآن حصہ نئی نسنگا چمونگا دا دنیا دے مشرانو پا حال باندے افسوس کو چی دوکا کئی خلق سرا وی یو سو کئی بل سو چی دا حال اگورو نسنگا دا خلن جوڑی گی چاگی دنیا مشرانو تا دا نسبتو کو چی کفر از کعبہ برخیزت پجا مانت مسلمانی چه دا علم او دا علماء او دا حالی چه غیر قرآن نم تش دا دید پار آخلی چه پل زان پی اوساتی پل مدرسه پی ترقی ورکی صرف دا دید پار او چه قرآن کریم دا کم مقصد دا پار دنیا تراغلی و ناغا مدرسه دا غیر خالی پرتی دی زمونگ دا مدرسو و دا درسونو او دا بیانونو او دا اجتماعاتو امتیاز دار زکه مون تخپل نظام معلوم دی چې ور سره کار دی ور سره تعلق دی زه خپل مدرسو نصابم پیجنو او داری کار روایم پیجنو داری کوایفم پیجنو او چې نور سره تعلق نشته نو دا غینه ډیر نه یو واقف کم درس نظامی او کم نصاب تعلیم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کریم یې بار بار بیان ای لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمہ یقیناً کہ اللہ دیر بے احسان کردے مومنانو باندے اگر احسان سدے احسانات کو دیر دی پو دنیا کی چو وجود یور کردے دے صحت یور کردے دے مال دولت یور کردے دے پلولی و عزیز ولی و رشتہ داری ولی پیدا کردے دے دگرمے و دسارزے انتظام ولی کردے دے لیلی کورونا و بندنگونے ورکڑی دیم لیکن قرآن اغیط نسبت نکی اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم لوی احسان دار چلا پدی کی یو عظیم الشان پیغمبر را لے گلے او داغن صاحب تعلیم دری سیدون دی چه قرآن و تزدکی پناز ربان دی یدلو آلے او بیا تداری معنی او مطلب نخی نور نور احکام نور نور مسائل نور نور باریکات دنگی علوم ویزکیهم او دی طول خاتمہ و عاقبت دادے چه صفائیو کیهم سنی پاکشی چه دی سنو کے کم سمر شرکو نو سمر جہالتو نو تاگید پارا اللہ قرآن راو لے گو چیزا تیارون ایرانا تراؤ باس مزمون مدرسو در امتیاد دی چیزا معشون چی دی دی مدرسا کی داخل شو نوستاس سرا و قاری سیب سرا دا فکری و دا غمی چیزا دی معشون تربیت بسنگا کون تکا دی پتیر کٹ وٹ دی پتا سی ما حول کی جویشوی دی تا سی معاشرہ کی راگل لی لکه د ویل کیس په شاعت کې چې وسوته ما کنه تعبد من دون الله سره د مرلي عقلنا په شرک مبتلا او نور تبه سدي کولې ولې ما حول خراب ان كانت من قوم كافرين نو په تاسو ګډوډ ما حول کې دیو ما شن تربيت وسنګ کې خلق نما در رسو ترقی بل سے یادی سو منزل جوڑا شوار لنگوزر و تولار دیتا تما در رسی ترقی ہوئی تالیبان پا کسیم رید پیسو ترقی دارا چدا چٹائی دی دا دین دا دیتے نشور شوید دا خورا و شکر دا چٹائی دا چو بدی بانی ما شون که نستو او استاد بطووی چو آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم او ما شون کوئی چو بسم اللہ الرحمن الرحیم بدا مدرسا کامیاب بڑی دیتا رقی اپلا مون دیتا رقی وائی گاڑی دی نی پکی بیلٹک دی نی پکی منزلو دی نی پکی منزلو دی اللہ آل تمول جوڑی کرد چدی ما شوم تبا قیامت کی اویل شی چی اقرأ ورتقیم نن خیجا لولا او خیجا پو برا باندی ستا منزلو ندشمار ندی فا ان منزلتک اند آخر آیت تقرأوها ستا منزل باز ایک اخلاصی گی چستا تلاوت ختم شیم ترقی بالتا گورو منزلونه والته ګورو دلته دا مدرسه کامیاب شو چې دا سره جوړ شي و نو هغه کار به شروع شي چې کله ابراهيم عليه السلام کور جوړ کړ مدرسه جوړ کړه نو سوال یې وکړ چې ربنا وبعث فیهم رسولا منهم اے ربا زه تیار شو مدرسه تیار شو دل معلم پکار دے دل مدرس پکار دے نو یا اللہ دی کی رولی کی کنا دا سے معلم چدا غدا درے کارو نہیں چدا قرآن تلاوت و تخی ادا و تخی پسی مانا کی او تذکیے کی زلون والا پاکی زلون پا توحید سر پاکی زلون پا شرک سر گند کی گی نو بس چی توحید راگه نو زل پاک شو فیعلمهم الکتاب والحکمہ او تعلیم ورکی دیتا دا قرآن و سنت چکم نور علوم دیم چو علمک ما لم تکن تعلم اے پیغمبر تا دا قرآن پا دی علوم و معارف باندی مخی نپوی دیم چو دا قرآن پا یو یو حرف کی سمر علوم دی سمر اشارات دی سمر دقائق دی ما لم تکن تعلم دغه سیم مؤمنانو ته وی مدي مدارس کوي چې یو معصوم تربيت حاصل کی ودا شان وګوره اچ کور ته لړشي لړومبه خبره بيداي چې السلام علیکم نغیزه دې نو څه خبره نوکاری ډیر شال شبلو ډیر جہالت پتیارو کې او پجال کې پراتو ولیکن اغي و سوچ او فکر واخلی ورمنګه هو زمون پلاران راته معلوم دي نکيان راته معلوم دي زمون په کورانه کې خو چا داسې کلمه نو ویل چې کور تراري چې السلام علیکم په دې خو مونږ ځان بد ښکاری دو چدا خود مونگا غیرت نبرداش کئی سلی کور ترازی و السلام علیکم ہوئی اس بے برداش کی چدا معشوم راغی او دا السلام علیکم ہوئی نکور تا یورانا حاصل شوا دا صحیح تربیت دا کار دا چدا دا دواجی نباغا مشرانم دی مسلی تا و دی عقیدی تا غار اکی دی او چی مخ کی بدگن نوس بے خگنی چمخ کی و تبدیر دیوی نوس و تدعا کئی تشکر دی دا معشوم چی بیا سوچ و فکر کئی و نظر کئی پدی کور کئی پورا دا اللہ پا قرآن سر انسان لدا فکر پڑھ کے پیدا کئی نوکہ چر تا تار پروتو تاویز پروتو دا سے بلیو شی چی اگر شرک علامی شرک دیر علامی دی ولې څوک کور جوړ کی نو دا یو عادت دی د غویا د میخې کرې پکې دی پاغه بلې باندې یا په کټوي نه سکور کی څوک په سکي سکي دا عادت نه دی دا شرک دی دا هم په یو عقیده باندې کیږي دا خبر چې دې څه مطلب دی په دې کې دا د شرک نه خالی نه دی نو دا معشوم با داغی صفائی کئی اب لرے کئی چه مونگ تخپل استاز ویلی چه دا خیر او شر مالک اللہ دے دیکھ کرو کس دی دیکھ اٹوائی کس دی دا غوئی پا دیکھا پرائی کس دی چستا زولن دکڑی دا پا دی تورا جانڈا کس دی پا دی چپلا کس دی چی دی سوزا کی تا ہم زولن دکڑی دا دیکھ خیر او برکت تے آخر او برکت دومره سپک شو چې هغه دیو جن موږ سم پوزیشن ته نه جوړ کړی کڅوک هوټل شروع کی چې کاروبار مې خوشي کڅوک بلیو کار شروع کی نو دا اسدا نال نه دی دا غي دیوال کې ولګي او رنگ ولور کی چسو کیوین راغ په صرف دا ګومان پیدا شي چې دا به د ډیکوریشن د پاره لګولې نو نه ډیکوریشن د پاره نه دی دی کې بل لوی عقیده ده چې کار کامیاب شي په نال باندې وکړ کامیابی کنه نو دا ماشوم با په دې باندې आवाज کوي چې دا شرک دی دا تعویذ چول او دا تار چول دا شرک دی که په کور کې تصویرانی فوټوانی نو دا ماشوم بزی او دا غي رد بکی چې ګورم ته خوراغلی قران کې سورته انبیاء کې چې ابراهیم علیه السلام وی ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون چې دا تصویران پکې داسې کوي ابراهیم علیه السلام وی دې تناسی ټول وهم ځای کو حدیث کې راغلیو ټول کتابونو راغستل چې نبی علیه السلام ډیر خپاو ولي په ما سره جبرئیل وعده کړیو چې دا په دی وخت باندې راځم او په دی وخت راغلی نو د الله انبیا هو د وعده خلاف نه کوي نه پوهیږي چې څه چل دی چې بار راووت د قران جبرئیل علیه السلام راغله په ته وی تا وعده کړیو مونږ انتظار وکړو اغه وی زرا غلی ما خپل کیند کټلان دی کوتريو همغه هغه ته ناراضو چې اپ کې سپي اپ کې تصویري ملائک ناراضي داسې زیاته دی وی نه دی راضي کنه زموږ ملائک ته ساجت ته دی تصویر ته اجت ته کوم با عوام ته سګناو کو دا غینه بسګی لو کو چ هغه علما دي نو هغه په دې کوشش کې لګیا دي چې یو تصویر دی یو عکس دی دا وګوره دومره زور لګی د باطل لپاره د خدای بندا چې دا دومره حدیث په دې کې راغلي دومره په بل مسله کې نه راغلي قرآن چې دې ذکر کړل نو په دې کې د تعویل کې او فرق کوي چې تصویر ځان لشي دی او کس ځان لشي دی هغه یې د اثبات کوشش کوي چې دی کې ګناه نشته تاسو دومره زور پیدا کړی دنیا کې په دې دور کې په دې باندې وسوک رد کوي دا ماشوم چې د په دې مدرسې ته یې بکی صحیح پرورش شو نو ته ویل شو چې وره دیکھ چا تاوینی چی لکل شوی دی پیو کمرکی یا پیو بس باندی پیو گاڑی باندی چی یا اللہ یا محمد دی باغ دے کی آواز کی او شور بجوڑی چی دا خو شرک دے گردا خود مسلمان ملک دے دے اسلام پنم جوڑ شوی دے وچی دی که ولی غیر اللہ تا آواز کی گی او یا تو نبا شورو کی چی اللہ وی ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه الله وی چې چا بغیر زمانه بل چا تاواز وکړو دلیل وسره نشته نه خلق او تاسو د دې ثړي پنجام نه پويګم دد د عذاب تاسو ته معلومات نشته فإنما حسابه عند ربه هغه الله ته معلومه چې د څه سزا ده نو چې دا یا ته نو د تویل شوی په مدرسه کې دلته څوک جواب نشي ورکول بس دا غي دغه جوابي کنه بیر پنځپریانو سره نکی د دې څوک جواب نشي کول وای دا دې جواب نه دی دا خو د قران جواب دی قران جواب څوک کول شي دا ماشوم به خبرې چې د پیغمبر سم مقام دی پاګه باندې د ایمان راولو سه حیثیت ته او سه کیفیت ته مزې بویل شي چې هغه قران ذکر کړی چې پیغمبر باندې ایمان راولل درې خبرې دي چې کمار سلنا فیکم رسولا منکم یو بدامنه چې عربي دي یو بدامنه چې رسول دي بل بدامنه چې بشر دي نو بیا زه سره څوک باسو کی کنه کدی له چانه تپوسو کی چې تا پیغمبر باندې څنګه ایمان راولې نو دې جواب څوک نشي کولې ځکه دا جواب د قران عالم کوي ابن عربي وایي وی دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نا تپوسو شو چی تو آئی چی سلیمان علیہ السلام ہدہد ولی طلب کو چی زیری واغستا واغا پکنو نوی ذکر طلب کو چی دو بو معلوماتی کولو بلچہ لدہ خصوصیت نو حاصلو دا ہدہد تا اللہ دا مزمک دا ششی پشان تکڑی وان ناغب حالوی چی اوبن ازدیدی او کلری دیم عبداللہ ابن عباس پچاوئی ہے ویدے چی پزمکا کی اوبا معلومی نماشوم چی دتا کڑکے کی دی پکڑو تا کی دی الگ وانتخاور پیوا چی نو چی دی راشی نو پا دانا ٹونگو کی نون خلی پکی نو دتا دا کڑکے نخ کاری دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وطاوئی چ اذا جاء القدر عميا البصر کله چې د الله فیصله راشي نو سترګې لاندې شي دا ځان د خبره ابن عربي وی چې دا جواب بل څوک نشي کولای به د عالم د قران دا عبد الله ابن عباس کو چې په قران باندې ډیر ګهره نظر نو هغه جواب اساني کنه قران کې ډیر خیر او برکت دی ها مزا جواب دا ما شوم کول شي چې د په تربيت صحیح تربيت په قران شوي دي کدن سوک تاسو کی چې استاد دین معیار شتا استاد ایمان معیار شتا ته دا سویل شي چې د ما د ایمان دا معیار دی دا معیار دی نو دې جواب کول شي جاو کنه صحابه کرام دي کنه چلاره بولې زت داغي ایمان مونږ ته کول دي چې فین امنو بمثل ما آمنتم بی فقد اهتدوا کدی یهودیانو ظالمانو ایمان راوڑا سنگا لکه دی صحابو چی ایمان راوڑا دی تو کامیاب شو دونگ معیار شتا کنا او داس معیار چی باغی باند سوکرت نشی کولے تنقیدی نشی کولے باغی کسو غلطی نشی رائستے زکا اللہ رب العزت داغی سمرا صفات کری دی سورہ توبہ کی ہوئی رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ دا غین رضا شوی دے او غید اللہ نرضا دا دوم روچت مقام چاہتا حاصلی گی دیکھو صحابوں پا حق کیوئے دے او صحابے کرام لاسکے چور پسی ویلی چواللزین اتبعوهم بے احسان اگا خلق چو دی تابداری کی پہ اخلاص سرم دی پا ذل کی قدر ساتی او دی دو اعتراضاتو تکے نجوڑی نو اللذین اتبعوهم و سرهم شامل دی صحابے کرام دا سے خلق دی دا شکر دی چلی رب العزت ہر دیکی دی مدرسو انعقادو کو استاب یو دیکی اڑو گمان نہیں چی دلتا با مدرسی دی دمرک غلط ماحول کی اللہ پاگی کسو پیدا کری ذکر خلق دا خیال لے چیغی وسم ہوئی چی صحابہ کرام زمونگا معیار نہ دے نو ایسی دیستا معیار بدر او حد ہوئی زمونگا پار دلیل نہ دے نتو ہے چی دا معشوم خوشو کنا دا غلوی علامہ چی خلق و تا علامہ ہوئی ناغا خوشو چیغل ہے دا خپل معیار نہ دے خبر تب یا مونگ تا دخپل دن میں عیار و خیام دخپل ایمان میں عیار و خیام ولی چه صحابہ اکرام باندی بدگمانی پیدا شوا نو دا دین جلی وی دا دین جلی غصی شوی نو دین اعتماد پا دین باندی پیدا نشو نو دہریت تلار جوڑا شوا کنا خوا دا میں دید پاروی چه دا مونگ دا مدرسی و دا نور مدرسو امتیاز دادے چه دلتا دا معشوم دا سی تربیت کی گی چیا بل دے کی نشتا گو رہے بل دے کی دے اولوی تعلیب نتا پوسکا چی دا قرآن کریم دا اول سورت سنم دے برکش تا اشاعت سرے تگرا تکڑی او مرزی والا کو نبو ارزی چی سورہ فاتحا تم را غی دا قرآن نا ندی واقع دے دا دا قرآن سمر بے قدری و بے ذاتی دا چه علم طول ده دینا وطه ده او دی لا حمیت نور کئی دیتا او اغا مولا لے ورکی چه اغا نوی فارغ شوی وصل پر رننگ کی او چلس دکی نگورا غلط قرآن غلط سپاری ور کی دا خود مدرسی اگا صدر لاؤ جید عالم لاؤ ارکول پکارو زکر جدی کی علوم زیادتی معارف زیادتی چاگا سر سرد معنانا و سر ترجمینا اگا نور اصولم اخیچ دا عبارت النس دے و دا اشارت النس دے و دا اقتضاء النس دے و دار سو توخی کنا چدیو یو جملی سر طول علوم پکرا جمع کی حضرت شیخ ویلیو چی ابن عقیل کتاب لکلیو پنزه سو جلد دا دا ابن جوزی استاز دا پنزه می سده نیما یو جلد کوتو نچی نیمی نمی ارسان نو بیا پینا پویده ولی زکر چی پهارا مسئله که باغا طول علوم را جمع کول چی دا مسئله پا صرف که دا دی صحیصیت تی په نحو کې صحیحیت ته په لغتو کې صحیحیت ته او په معانیو کې په بلاغت کې صحیحیت ته د دین د فقہ کم حکم معلومیږي ټول علوم به را جمع کول پکې نو اګران علوم په ټول قرآن نو وتی دي دا د دې مدرسو امتیاز دی چ قرآن د شین ور سره ټول هر سره ټول هر سره او ډیره لویه د خوش قسمته خبره ده د کمال خبره ده چې کله په داسې مدرسو کې د یو بنده تربیت وشي هغه کې اصل علم راشي علم صدې امام مجاهد رحمت الله علیه وی چې العلم الحکمت مخافت الله حکمت ویل شي د الله نه یار استاذل کې عاجزی راشي دا لوی علم دی ال حکمت او مخافت الله حضرت مجاهد وی حضرت جنید وی ابو العالی وی ټول د حکمت دا معنا کړی د دې سم مطلب دی چې تواضع پکې راشي عاجزی پکې راشي تواضع څه ته وی عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ د کوفی نراتو مکیتا مشاگردان ور سر راو و تل تخواڑا نو اتر سزای اور پوسی را چی اگر اس توکا تو نہیں ادری گئے ولی ما پس را روانی ہے ولی دو سنت خلاف کوئیں صحابو دور دخوا او دا خبره او توکړه چې نازله للتابع و فتنه للمتبوع فدیرات لوکي او تاسو نقصان دی او بل زمان نقصان دی تاسو نقصان دا دی چې ذلت کې وراشین تاسو ما پسې خلق وی نوې وجه دا هم باندې دروستوم باندې او زمان د پاره فتنه ده زبا دیر پلوی فتنہ کی پریوزم چی خلق بوئی چی سمرہ لوی عالم دے سمرہ طالبان ورپس روان نمام پا فتنہ کی مغورزہ وین زانم مزلیلہ کوین واپس چی نبس اگیئے واپس کوئی واضح رہا دا توازوہ دا عجزیوہ دا صحابہ کرامو چی دا دار جوڑا نشی اگا جوڑا شو اگا نندہ سے حال جوڑ شو چ څنګه باندې خلق دا حق پرس اویل شي چې عالمي او غفدې بدګني چې زرالم مدرسې ته زرالم جمعات ته ما ته هیڅوک پانسي ده په شکر نو باسي دا کله پیغمبر سنت دي ته دا نه لوي سره چې صحابه کرامو یې خبرارې مونږ باندې پاسي دو ځکه مونږ پویدو چې دې بدګني چې دا کار د عجمو دی دا کار په روم کې کیږي او په يهوديانو کې کیږي او نن هغه کار دلته زمونږ په دې علمي مرکزونو کې کیږي چې موږ ته علمي مرکزونه وایو کنه او دا تعلیم په قران کې دی سوزای الله رب العزت په سوره حجر کې وګوره واخفض جناحک للمؤمنین سوره حجر کې اے پیغمبر پاک فلا سنا دا ادب خکتا کا دی مومنانو تا دی صحابه کرامو تا سوره شعراء کې وی وحفظ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین کتا ساتا فلا سن ادب هغه چاته چې ستاسو تابعداري کوي د مؤمنانو نه دا پیغمبري پاک ته سمره لوی شان والره اوغه تعالی رب العزت وي ته بده دي صحابه او احترام کيم ته بده دي قدر کيم او خبره الټا شو نن وته د استاد احترام کوي چې هغه څنګه غواړي او کاغه کې پر احراغ نو عاقبه د استاد نه دا خو د قران تعلیم نه دی قران خو دا وی چې هغه مخدوم هغه معزز هغه امام الانبیاء هغه ته وی چې تدی تډیر په ادب سره ودریګا د دې احترام کوا ځکه دا هم یو دعوت دی دین ته چې دې ظلمات نشي قسمه قسم خلقی کنه ابو بکر رضی اللہ عنہ روانو یو تنو تاواز کی چیا خلیفت اللہ اگر مخراوالا ہوا تاوی چی لستو بخلیفت اللہ دا دی سووی سلی دا چاہتاوی چی دا اللہ خلیفہ ام ولیکنی خلیفت رسول اللہ زخو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ام سمرا غلط خبر دی وکړه انسان د غلط خبرو نه په بل څه نه بچ کی په دې قران باندې بچ کی دی ولی بدو ګڼل ځکه چې خلیفہ د هغه چای چې مالک نه یې په ځای باندې یا دنیا نه پنا شوی نو دا د پاره خلیفہ په کاری کنه ها چې تما ته د الله خلیفہ وي نو الله غائب شوی دی اللہ خوئی صورت عرب کے چو ما کننا غائبین منگا نغائب کی گئی او نپا اللہ باندے فنا رازیم نو داغو خلیفہ سمت لفش چو داغو خلیفہ ہم ہاں دا پیغمبر خلیفہ ہم زکا جا غائب ام کے دیشو چو تبوک تلالو نو مدینہ کی خلیفہ پر خود غائب شکن خواہ او چې دنیا نه پناشه نو رسته خلفاشته دي خلفا سمانه دا پیغمبر خلفا دي ځکه چې هغه دنیا نه رخصت شوی دی لیکن خلیفہ د الله خو نه یې کنه نو دې لپاره مې دا مخکې څو خبرې کولې چې موږ د مدرسو امتیاز پیژنې شرار ده کې مدرسه دا ویم مدرسه دا ترنه مدرسه دا څه ده نه مدرسه غې ته وي چې د ماشوم په کې داسې تربیت وشي چې هغه د خپل عقیدې نه خبر شي هغه د سنت نه خبر شي هغه د بدعت او د شرک د قباحت نه خبر شي هغه د رسم او رواج چې دا موجوده څنګه دی او دستورونه داغه په ځل کې دې نفرت پیدا شي دا بل ځای کې نه کیږي دا صرف داسې مدرسو کې د ماشومانو تربیت کیږي چیغی تا مدرسی دے اشاعات ویلش اللہ دے والا ترقی ورکی سورہ اخلاص دا دا قرآن آخری سورت تے دا مضامین و پلحاظ سرم شوروشیم پتوحید باندیو چی یا کن عبدو یا کن استعین او ختمیم پتی باندیو چی قل هو اللہ احد او آیا اعلانو کائے پیغمبران چی اللہ یو دیم سنگا یاو دے چکم صفتنا و کم کارونا دا اللہ دی اغبل سوک نشی کولے دا قرآن اغا آیاتنا چاہے کہ استفہام راغل دے نو اغا دا صورت اخلاص مانا دا چکل اللہ رب العزت وی اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یحییکم ثم یمیتکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شئ وګوره الله دا کارونه کوي چې تاسو پیدا کړی یې رزق درکړي ژوند یې درکړي موت براولي نو تاسو کوم چې بل څوک شته تاسو په شرکاو کې نه قل هو الله احد دا یوازې دا صفات دي قل من یکلؤکم باللیل والنهار من الرحمن او آیا سوک دی چستا سو حفاظت کی دشپی او دورا دی پر ازمکہ کی سمر زہریل سیزن دی سمر حشرات تی اے انسان پا کدا سے محفوظ دی دے سوک ساتی دا بل سوک نایو اللہ دے قل هو اللہ احد قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحریم سوک دی چستا سو بچ کی دا مشکلات او دا وچی او دلم دینا بل سوک نشتا قل هو اللہ دا یواز دا اللہ صفت تے سورہ یونس کی اموی قل من یرزقکم من السماء والارض دا رزق انتظام دا اسمان او دا زمک نچا کردے ومن یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر دا کارخانه د عالم د چا په اختیار کې ده څوک دی جواب بدای چې الله قل هو الله احد دا صرف دا کار د بل څوک نشي کولای څومره استفهام چې قران کې راغلی دی هغه هم دا دی هل من خالق غیر الله يرزقكم من السماء والارض شته بل څوک خالق معتزله وي او شته وی انسان دا بندنه دی دې د خپل کارونو خالق دې کنه دا غوړه دا عقیده ده چې ګوره یو هغه کار چې انسان په اختیار کې نه چې دې پیدا کړې ده د باندې مرز راولي د باندې موت راولي د باندې لوګه تند راولي دا وی دا الله کار دی ادا دې چې ټول ورځ لګیاي کنه او ځان لکم کارونه کینو دا دې خالق دې کنه او قران رد کوي چې نه هل من خالق والله خلقكم وما تعملون الله تاسو پیدا کړی او استاد دا عملی هم پیدا کړی بل خالق نشته قل هو الله احد دا یو ذات ته په دې خپل صفاتو کې یو دی الله الصمد بنیاز دې نه زولې نشته الله یسوک نه زولې نشته ولې نه زولې هغه چاته وي چ الله دا غنه مجبورې چې هغه سوي نو هغه کوي دا عقیده په دې کې ډېره زیاته ده په منبر باندې بیانې وې دې وخت کې داسې بزرگان شته چې هغه یو خبرو کې نو الله دا غنه بل نه شي کولای دا زمون سره فاکل تدی کنه دا عقیده ده نازولی نور ستاوی دا خلق دا عقیده دا کنه چی دا سمر اولیاء کرام چی دی داوی دا اللہ نازولی دی تا تاوی دا با منی گواره ولی تا نمانی تا کافر کئی پا دی بانده چی تا نازولی نمانی تا گوره زخو چی قرآن و سنت سویلی نو آغا ما نما استا دا کار خودیر گرانده دا با سوک منی چه انبیاء و حال او گورا اگه سوالو نکلی دیو ندی قبول شویم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یو دا زید پارا سوال کی بل دا پلار دا پارا سوال کی بل دا تر دا پارا سوال کی چی اللہ ادایت وطاو کی دا زمان دا انغری خلق دے اور اللہ زمان دا دیر فخت دی نو که ایمان و تنصیب شو من با دیر خوشحال شو فاللہ رب العزت وی چی نا ان الله يفعل ما يريد هغه کار کوي چې په خپل خوښه شستانه الله الصمد بنیاز دې کنه نو که دې قران نه بلکې کده مانځدا ترجمه چې ته دې عوام ته کول شي وي چې دروازه پینځه وخت مانځل راځي او استاد وته ویلوي چې یو یو ټکی بوایي چې سبحانك اللهم پاکی ذات لرا اینو یا خدایا بس دا ستاو سبق شخا نو دا ترجمه دا منزو دا جنازه دا با دیتا پا یادو یاده وی نو قل هو با پاکی امرات لکن چه اللہ سومد اللہ بی نیاز دی ناز اولی نشتام دیو بیا چره نوی چه ناز اولی بمانی و دا زکوائی چه پو اکڑی ندی نو خوا لم یلی دو نو دا اللہ نسوک جدا شوی دیم ولم يولدون الله ذا چانه جدا شوه دي واحد لا شريك سمانه هغه داسې ذات ته چې هغه سره د هیڅ شي تعلق نه راځي. نور د دنیا څومره سیدونه چې دي د یو بل نه جدا شوي دي، د یو بل نه جوړ شوي دي. دا وګوره دا پرنیچر د کوم ځای نه جوړ شوی دی چې د کومو ځنګلو کې ونې وې او هغه راکټ شوي دي او د هغې نه دا سیدونه جوړ شوي دي. نو مخلوق ټول دغسې د یو نه د یو بل نه د یو بل نه او لم یلد ولم یولد. نه د الله څوک نائب شته دی او نه الله د چا نائب دی. صرف دومره ده چې نبی علیہ السلام به یو دعا کوله چې په سفر بته دا دعا به کوله چې اللهم انت الصاحب فی السفر وانت الخلیفۃ فی الاهل. یا الله ته زمونږ په سفر کې مرګره او ته زمونږ په کور کې خلیفہ او می. نو دې سمانه یو بل همونږ رد کو چې الله د چا خلیفہ نه دی، د الله څوک خلیفہ نشته دی. او بل په حدیث کې داسې راغلی ګوره په عربیت کې خدا چل لیکن چې دیو لفظ بصوره معنی راځي، دیو لفظ بصوره معنی راځي. د خلیفہ کار سی دای چې دی باغځه کې دیکبال کوي، حفاظت وکړي، ساتنه وکړي، پالنه وکړي. ولی موسی علیہ السلام خپل ور تسوي فإذا قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح اي هارون عليه السلام زما په دې قوم کې خليفه شه. خليفه څه ته وي؟ سجل وکه اسلام وکه دي ود فساد نه بچ کئ دي ته وي. نو الله ته خليفه په دې معنا سره ویل شي چې په سفر کې هم پیغمبر وي زمونږ حفاظت کئ، په کور کې هم زمونږ د اهل حفاظت کئ. کما خلیفہ پریخ دے اغرون صحابی یا حضرت علیم رضا خو می پسنت عمل کرے دے نور ساتون کے تئی دلتا دا خلیفہ آگا مانا وقا نائب ندے چگنی سوک معدوم شی یا پناشن دا آگا پزیبانا دا الفاظو دا وجنا اشکال پیدا کی کنا ولم یکل لو کفوان احد نشتے اللہ سرا برابر حصو کن. ولی دا اللہ چی کم صفات دی اگا بندہ کی نشیرات لیم، دا بندہ چی کم صفات دی اگا دا اللہ دا شان سر ندی لائقا. دا بندہ سو صفتو ندی خو عیبو ندی کنا چی خوب رازی، جوٹا رازی، مرض رازی، ستڑی پی رازی، لوگ اوتن دا پی رازی. اللہ دا دین منزہ دے ولم یکل لو کفوان احد او دا اللہ صفات اگا بندہ کی نشیرات لے دا بندہ اگا قدرت نشتا دے، بندہ غیب دان ندے، بندہ کارساز ندے، بندہ حاجت روان ندے. نوچے قرآن ام نہیں ویلے ابی ادا نور کتابو نگوری کنا چی دا فتاوہ دا فتاوہ نو فتاوہ فتاوہ وا کچھ ددی لاس لورالا نو بل ستی جوڑ شو نو پاگی که دیل زور ورکلی چی پلانے صاحب تصرفو پلانے صاحب تصرفو وی دا خدا اللہ صفت تے چلی اللہ ما فی السماوات و ما فی اللہ قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاو. یا اللہ تد دی طول صفتن مالک نو دے سنگا صاحب تصرف شو دی تا ہمونگا دی قرآن پا اصول کے شرک پی تصرف وائیو چه متصرف پا عالم که صرف اللہ دے بل سوک نشکے دے او ختمو یہ پدی باندے چه گورا دطول انبیاء و امام دطول مخلوقات کے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او اگر چه تبوک تزی نسکسان دے یمن نرال ابو موسیٰ شعری و داغ مرگری نو پیغمبر پاک توئی مونږ رالو تعالی چې مونږ له تنظیمو کې د سوړلې مونږ تاسو رضو تبوک ته همونګه سره سشته نه. نو پیغمبر پاک نو څه جواب ملاو شو؟ قلت لا اجدو ما احملکم علیه تا و تا وی چه ما سرس نشتنو لا اجدو چه ستاسو لپه انتظامو کم نا اسشت ده نا اخشت ده نا نور سشته لا اجدو اغوی چره لا نویلی یو پا کلمه کی ویلیو چه لا اله الا اللہ کنا اپلی پدیده کیوی چه لا اجدو نکو دنیا کے صاحب دا تصرف بل سوکوی نو ابو موسیٰ شعری او دا غمر گریبا نو پاتشوی دا تبوکنا سو چل بے کڑو کنا لکا دی چکی چسترگی پٹی کان سلیمانی رانجوا چوان چسترگی اوغنے نو تو پا تبوک کی ناستی ذکر کوا پا زان سادر وا چوان نو چس آدر لری کنو پا تبوک کی بناسیو دا پا دے سن کی پیران دی اغیدہ چل گئی خواہ دا صاحب تصرفات تیا او پیغمبر پاک چی اغیتا جواب ورکنو قرآن کریم وی تولو اغی واپس چو و اعینهم تفیدو من الدمعیم او دسترگو نیدی اوخکو داری والی حزنن اللہ یجدو ما ینفقون دا دیر غم دو جنا چی سو سرنو چی خرچ کرے وی عبداللہ ابن مسعود وی چی مونگ باغی حضرات و تبکائین وی چی پاک عورت چا جللیو کنا او اپس شو تبوک تلا نلو نو اگی تا مونگ بکائین وی چی را دوم را چاندی جللی یا خدا نو یس سوک نو نپکی ولیو چتا ابو بکر او عمر او علی او عثمان نو پکی نو پیغمبر سره ته اختیارو دا سمره د ضرورت مقام انن به ضرورت معجزې دي صاحب تصرف یو الله دی په دې عالم کې متصرف صرف الله دی ولم یکن له کفوا احد الله سره برابر هیڅوک نشته دا توحید یو خزانه وا چې زړه تراله نور پسې الله رب العزت علاج خو چه دی دشمنان ډیر دی اغی شر او فساد کوي نو دا دو صورتو نور پسی وای چې دا خزانه محفوظ شي قل اعوذ برب الفلق وای پنا غوالم پا غزاد چې رب د سبا دی ولي سبا راو خې جو تیار لري شو رڼا رااله زه خلق غیر د زړه لري شو یا شکونه مکونه لري شو رب الفلق دی تاغم داسې کول شي داسې هم کول شي چې د خلکو د زړونو هغه تیارې لري کې او قران رڼا پیراولي د قران مثال خو سبا کنه من شر ما خلق د شر دا غسنا چې الله پیدا کړی دي هر شي کې شر شته دی الا یو څو ځونه دي چې هغه د شر نه پاک دي چې هغه ملائک دي انبیا دي دا ده شر نه پاک نو هر شي کې خپل مناسب شر شته دي تبه نه نه بچکی چې دا صورت وې چې من شر ما خلق نبی علیہ السلام سمرا پنا بغختا د زمکه نه پنا وخت دا چې اوسې کې به شپته رول نه زمکه سره به خبرې وکړي چې مونږه ستاسو شر نه او چې تا کې الله سو پیدا کړی دا غي ده شر نه او چې ستاسو پاسه ما يدب علیکی دا غي ده شر نه پنا واړو مشفا په خیر خیریت تیر شو الله ای پناه واړه د شیاطینو د شرنا د زهریلو سيزونو د شرنا د دشمنانو د شرنا د نفس د شرنا مونږ ذکر خطبه کې وایو چې ونعوذ بالله من شرور انفسنا دم پاره کې راځي من شر ما خلق ومن شر غاد من شر النفاسات في العقد ومن شر غاسق اذا وقب او ذا شر تیارینا کله چې دا تیار په خشیم ندی کډیر سیزونه شریرا غونډیږي الله وی پناته نواله او ذا شر دا پکو او انکو نا پغټو کې دا کار په دنیا کې نن ډیر دی چهار څوک د دینه پریشان دي کاروبار یې خراب شي شیطان دې تمخه کی يروي په مونږ باندې چا سکړي دي کار خراب شو نو تا ته معلومات شته وي د خدای باندې تا ته په خپل نشته چې له باندې چا سکړي دي او استاد ته معلوماتي او پیر ته معلوماتي عجیب خبره کې دومره استاد ذهن کار نه کوي ناغیم د دې د پارناستی وی دا سی تاویل بدلو کما که پکلی که اکلی کنا نو مغا با جام شی او پا پیسو باندی بڑا ننی سی وی خبر اخطول دا پیسو دا کنا فمن شر نفاسات فی العقد قرآن دیتا شروی دا سمرلوی شر دی دا دمونا غلط او دا تاویزونا دا کوڑی او منتره د دین او پناغو اړ دي پسې بغرز نه حدیث مشهور ریاض الصالحین کې امام نووی نقل کړو چې هغه څوک چې عراف کاهن تاو نجومی تاو ترویتی تراغه او تاسو ته نو کوی چې زما راډو غړېرو کښوی دا زما د ګاډي بیټری چا پټکړې دا زما او هغه وته وې چې ښا دا سی چلو که آواز چلو او دا پی یقینو که نوی سلوی خلا دا خدا آغا من قبلی گی من اتا عرافا فصدقهو دا اغا تصدیقی گو تصدیق دا کئی که نچی اغا و تصوی و دی بیا گرزی پاقی بانده عمل کین دا تصدیق شو او بازو که راضی چی دی کفر تاوو تا ولی دا غیب دانه صفتی اغا لور که اغا خبر دی او حضرت شیخ بوی چې څوک دا کار کوي کنه چې دروک شي لوی نو دې به دوه خبرو نه خالی نه یا دې په خپل غل دې او یا دا غل مرګره دې ولی ما ته ولی پتا نشته او تا ته ولی انسانان هټول یو شان دي دي دې نه خالی نه دی وی کنه ومن شر حاسد اذا حسد او پنا وړم د شر د حسد کون کی نا کله چې حسد شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس هو یا پنا غوالم پرب د مخلوقات سره ملک الناس بادشاہ د مخلوقات الہ الناس مددگار د مخلوقات درې صفاتونه د الله ذکر کړو چې رب دې ملک دې الہ دې مددگار دې من شر الوسواس الخناس د شر داغي وسوسې کوونکې نه بار بار ستړي کېږي خو نه ستومانه کېږي نه که وسوسې کارونه کې نو بیا راشي بیا راشي ولې وسواس صیغه داسې ده چې دې کې تضعیف دی تکرار دی بګي بار بار وسوسې دي یو صفت دار دی دویم دار دی الخناس څوک ویني نه کنه شرغشي کې ناس دی پټ وسوسې دي نو دا سی غلی نسوک دان نشی خلاسو لی دا سی دشمن نا الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ دا آغا خناس دے چی وسوسی کی پسینو دا خلقو کی خبر او دیکھو ہر دے کی ناس تی موقع تا گوری حضرت صوفیہ وید نبی علیہ السلام بی بی دا آغا دا یہودیان دا سردار لروا اغا پلار ډیر سخت دشمن حویی ابن اختب د پیغمبر کله چې حمله وکړه او یې نیول نو دام په قیدیانو کې رااله نبی علیہ السلام خپل حرم تراوستا ځکه چې دی یو وخت خوب لیدلې ولا پاغه وخت چې په خپل کور کې و نو دې تاسو پته و خوب تعبیر باندې خور څوک نه پويږي پلار ته وی ما داس خوب لیدلې چې په مېمې په غېږ کې راغستې ده ګور هغه ظالم پوښو او یو کنه ته د دې پیغمبر په تمه ولیکن دا خوب په غلط وځي کنه ډېر رټنا زور نه وته وکړه هغه کارو چې بس هغه د نبی علیہ السلام په نکاح کې رااله اس وقت مونگا ام المومنین وائیو اللہ چاہتا ہدایت کئی نغوی چی نبی علیہ السلام اعتکاف کے ناس تو ذرا لما ملاقات لا تو خبر اکولے چی ختم شوی نبی آذر اخصت ادم نو ما سر راوو تو دما کور لگ بیارتاو کنا چراتنو یو دوتن د مدینی روانو ناغی اولی دو مونگا نبی علیہ السلام ور تاواز کو چا لارس لیکو ما پولا زور مور کوئے ادری گئے نبی علیہ السلام ورطوئی چا هذه صفیتو دا زمان بی بی دخا اغیوی سبحان اللہ اے پیغمبر مونگ با پتا باندی دا گمان کو چا پرا دے رسو کو سبحان اللہ وینا یو اسوی صفی صدور الناس ہے دا شیطان بتاو ستا پزل کی دا خبری ہے چی غلط وسوسی با چی نزو کما مخ کی دا غی صفائی اکڑا فی صدور اندر خدا کار دے کنا خواہ تو وہ ہے چیز پیغمبر تا دمرا خطرہ دا کنا نبل سلے با دن پاتشی فی صدور الناس من الجنت والناس صد پیریان ندی صد بندیان ندی دوڑا ہے ذکر کلو چی نبی علیہ السلام تا چاویلیو چی بندیانو کیوں شیطانان شتے نبی علیہ السلام دی خدا غی دا پاس دی چی اگا شیطان کل پیو خبرہ کی فیل شی نو دل رازی اما شوریت نگواری اتو اے چو بندیانو کیوں شتے اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صفتنا او د خدای توب خاص الله لرضی چې خالق دې رب العالمین پالون کې د ټول جهان دې نو رازق دې الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان دې نو خیر او برکت دا او پلاس کې دې مالک یوم الدین مالک دروازې د فیصلې دې نو فیصلوم دا ودا نمونگ مانزو که اللہ سر چه مناجات کون ناول دا غسلور صفتو نمعلوم کو جی اللہ خالق تی بل سوک نشتا رازق تی رب العالمین کمال سا خیر و برکت راکے دا دنیا یا دا آخرتو دا امستا کار دے او شکر دے چه دا قیامت اگا فیصل استا پل اسکی دا چڑیر دا عادل او دا انصاف پی مالک یوم الدین بل حاکم نمنم بل سوک حاکم او فیصل حاکم نمنم دستا پہ اختیار ہے مسلور سی بتونا چی مونگ واوری دو ذکرم کلو نوسو سر وعدہ کو چی ایاک نعبدو و ایاک نستعین یا اللہ زبا دید پاس بل چاہتا آواز کم اندو بل چاہتا بندگی بکم خاستا بندہ بھی بل چاہنا خاستا نا مدد وارم دو بل چاہنا نا دا وعدہ مونگا کو کماندو کہ ہر یو سڑے خواہ او بیا دار چا خواه دانا سوک پی پابندی که سوک پی نکی دکا دیرو دیونو کی جماعت او درگاہ جماعت او درگاہ مچی منزو کی نوی فیزا چی دی دلبار تلوڑ شنو دکاوی دیم سلام پکار دکانا ذہن از اولی دی ندوانا کارا کئی اور او بیوزے کئی او خپل واده په غزا ما ته کی چیا کنا بده یا کنا ستاین ویلو وادام وکړه نو سوال کو لایق شو د سوال چوخه یمونتا لار سیده د توحید صراط مستقیم توحید توي قران توي لار داغه خلق او چتا په خصوصي نام کړل دي کاغه نبوت ته او کاغه صدیقت ته او کاغه ولایت ته تا پی دا احسانات کری دی دا غی خلق لار یادو اگر دیر معلوم لار دا مشہور لار دا شارع عام دی ارسو کی پی جنی نو آغا لار دا نوارو لار دا آغا کسانو چی تا پی نام کڑے دی نپاغیستا غصا شوی دا چی سرد علم نگم را شوی دی او نو آغا خلقو چی بی علم پریشان دی دا دو قسم خلق پا دنیا کشتا خوا څوک سره د علم نه گمراه دي چې لوړ شي ولا لوی عالم درسي مولا کوته وای چې یاره تعویز کوم تاسو وو کې چې څه ده پاره ولې هغه ډیر څه نه دي کنه دې ګودام دي چې ته وته وای نو وی به چیرې دا تعویز کو ګران دی ولې دا وی مولا چرجک وینه واړ دا چرجک پسو دا سنوی چی مولا چرجک تایی کنا کل وسوی کل وسوی دا زاپرانو باندلی کلشی دا ولی و تدرنی ریټ چې بڑاو شوی دی کنه یار په یو یو تعویض باندې چې نه دیر څه در چې نه سلوي خزر هغه یو کیسه کوله کنه چې باندې دیر څه روپې غستوي ته ته مولا په دې ټاټکی او ځای کې پیرو پیرو نو یما ته عمر ګری وی چې یار کدا تعویض وکړه تعویضونو څه پته لګی چې دې کې سلی کلی دی نوې چې پرامنستو ندی کې لیکلی چې یا ابلیسو یا ابلیسو نې ماتا مارګری چې یسل یتا پدی وستا بي وخت کې پدی وستا محبت پیدا کی داسې دي فیماوي چې اوس پاور کو په څه خپایما نې وسه غراته چلو خو هغه وته خنجر وې ماته وی چې خنجر پټ واخله او وای چې پلانې دی ولې د هوټل راغلو اپیر صاحب سره ملاقات کوي کنه بس وته وای چې مال پیسې راکا کني دا د کلمې ډېرې کومه می بس چنن وته نو دای غاړې می زنجیر واچو یو دا څه بس یم چې هغه پیسې راکا هغه چې ورته ما ته صبر وکړه راوړم دلنا می بس رنګ یو کو پیسې راوړتو دا تعویذ یا ابلیسو دا کم خلق دے المغضوبن علیہم سرد علم نگمرا الضوالین پریشان چی اگئی جزان گرزی او پدید اے باندے بینر لگولی چی حق کی تلاش حق پس گرزی چی روی دا سی کم یو عالم بیو کم یو کتاب بی چی زمان تسلیو شی ویا قرآن دیکن دا خود باندہ تا سر افاقی بیانولی شی از لستلی شی بغیر د دین علا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په کتاب سره زړونه مضبوطیږي تا د الله رحم دی خصوصي فضل دی چې دا غسی ماشومان زمونږ په زایونه کې مشته کنه هغه چې کله یو غټ مشر سړی وویني پوته تارونی نو ښکارو ته بابا دا خو شرک دی نو دی ریچ از لی خینو لری کی وی خاند چه شرک گنو زخو شرک نکو ما نوی وردی کنو اصوک پاکی بدی را دی ہوئی از قرآن دا دی سمت لب دی چه امرون بالمعروف یا ناونا عن المنکر دغا دی کنو او پیغمبر وی چه من را آمن کم منکر فلیو غیر ہو نو دا با دا ما شمان اغیبان دی خلا دا خدای حکم نشتا دی کنو په قران د دې لپاره وایو د دې لپاره زده کو مدرسې هم د دې لپاره جوړې کړې دي چې الله رب العزت د خلق د شرک د تیارو نه خلاص کړي ځکه ژوند دي خرابيږي تباہ کیږي او نبی له سلام د غلام تپوس لاله هغه د مرګ په حال کې او ته وی یا غلام قل لا اله الا الله وای نه خپل ارته وکاته دار الناس نو پلارو ته وی چې عجیب ابل قاسم چې ابل قاسم د تسوینو جواب ورکا کنه نغه وی لا اله الا الله محمد رسول الله نبی علیہ السلام الحمدلله الذی شکر دے چې الله زمون پوجبان دی او سړی د جهنم نه خلاص ک نغه بیا مونږ کړو ایرو جنې ولي وا یا سنورسو بس دا کلمې وی ذکر حدیث کرا دی چه من قال لا اله الا و دخل الجنة چه وقت ملاو نشو دا کلمه دا جنت دا دلو ویزا دا او ٹکٹ دا پدی بانده بزی که نخوا پچه بس ایمان آکی ہوئے زان پی پویا که چه دی کلمه سمت لب دی زمونگ دا ما شمان دا تربیت دی چاکی دا سیشی عمل سیشی دا دی دا کورونو نا دا دستورو نا دا رواجو نا او دا شرک دا تیاری تینا لری شی دیو ما شم پوجه بانه طول کور طول ما حول صحیح شی نو اگه دا آخرت اگه خلاصه که چه حدیث کرا دی چه یو حافظ دا قرآنی ناغه با دا خپل خاندان دا لسو تانو چه جهنم ولی واجب شوی ناللہ بی داغی نرو باسی دا پا شفاعت سرا ناغه که خوشک نشتا دی خود دل تا دیر غط کار پی کی خوا زکر دا ما شم دا خلی نا چه خبر واوری استاد اجر اتنی چته به نه منی خامخ به منی ولی معصوم دی پاک دی ناغی خبر اخلاص کوي اغی که منافقت نشته ده نو بس دام مطلبو چه اللہ رب العزت خلق لدا توجه پیدا کی چه خپل معشومان داس زیونو تراولی چه اغی که صحیح تربیت کی اگر که بخاور ناستی بچٹائی ناستی دا ترقی ندا انا دی اغا محتم امان پا دی غمجنی چه ارا ترقی و نشوانو او صحیح سڑے با تم نمیلاوی گی د کلی نه خلق راضی کنه چې ملاقات کې مو تمن صرف سره نه وي تا گاډې نه دی غسته ما هوې تا ته بخښه اورلډ او گاډې ولاړې ته و ير مون گاډو لنه د جوړ کړې هغه جدا خلق دی ښا مون وای چې مون د دې ماشومانو تربیت دا سه وکړې چې دی لوم د میاش کې سو وظیفه ورکولې نو ته ما ته وای چې اخلتنا ریٹ دارسی گران شوی دی نو داخل دو رضا ترسی دلی دا آفیس دو رضا ترسی دلی دی مونگ سر رازی کنا ناو یوی چی پینزل از زر داخل ایران نواستا آفیس با چی سوم رو او حال داو چیز مونگ مدرسه کی او جینه و تاوی مدرسه تل بنات تا کنا تپوسی تنو کو چی سیغا ستا ہوئی ناغی برا برکاتا سیغا نا پوئی دن دا سمرا لوی ظلم دی چستا دا مخلوق سر سکار نشتا ری خفل پیسو سر دکار دیو دا خبر آبر ہے یہ دا خلق دا سن گورا چی قرآن نیوی لکن نو قاریان چی با اختر لکلی تتلو نو بینک کی بے پیسی بدل اکڑی ولی چکلی تلول شو خلق توخیو چکلس کلس کئی کنا نو بینک تا بلانا نو آغی بولا چی زر روپے باوی نو نو سو بے ورکڑی ولی آغی با تقبل دا آخلی کنا نو تا دمرا نو پویگی چی دا سود شو تا تانے دا سل روپے پا سکی واغستی نو جو سالے علم کئی د دینم په پروتي هغه دومره د غټي مسلې نه ني خبر چې حرام او حلال نه پیژن کنه دا علمي بس مونږ نه پوي دا غي په حال باندې الله پويږي چر سچي په مونږ سره د خپل ماحول د خپل ماشومان غم دي چې الله رب العزت ته دي صحیح تربيت نصیب کی دعا وکړو چې الله رب العزت زمونږه د مدرسې په دې کامیابی کی او دا درسونه په دې کامیاب کی چې د دین مخلوق ته صحیح فائدہ ورسی چې عقیده صحیح شي عمل صحیح شي او دا کورو نټول د قران او سنت نډک شي د قران کې او کور کې راغ نو بس هغه کې هر خیر او برکت راغ لومبي خدای دا اثرې چې هغه کوم راهي سې زونه نه شي شي می شي اته نه ختم شي لري شي ډیرو خلقو مات کلو ویس وځولو چې پوه شو چګوره قران راغن بیا دې ته ساجت دي نو دا صفایو موشي نور چې پوي شي په مطلب باندې نو بیا خپل او پر دې مو پیجنې عزیز ولی صحیح شي اصلاح ستوې اصلاح اصلاح خو دغه ته وي چې تا مخ کې سکول هغه دې پرې خو مخ کې ودی یو له سم ورکوله او دې توبه وکړه مخ کې ودی درې ماقامه جمعه سلوي اختی دا کولا مردان کې یو زمونږ د درس یو جینه وا د شی وا مغیل ته کې بابا سلويختی کول نه غي وته وي چې سلويختی خو زمونږ غي چې ما شوموشي زمونږ سلويختی نو د بابا څنګه سلويختی شو نو بس مو ده خو سره کړ پړ کول خو به غاړه کې خو دا وته کنه قران کې دومره لوی خیر او برکت دي چې وزنانه یو ټول ماحول صحیح کې او درسونه وسره کیږي وګوره الله دې رحم وکي دا زموږ د اشاعت خصوصیت ده که د نور او قرانم واورېد یا خدای پاک واخ لګ دې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه